bananów spowalnia również procesy starzenia i obniża poziom cholesterolu. No to jak banany są takie dobre w obniżaniu, to my obniżamy banany. Dlatego teraz w Lidlu świeże, słodkie banany kupisz tylko po 3,49 za kilogram. Przepyszne banany 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 kwietnia, 11. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Separatyści prorosyjscy nadal są bardzo aktywni na wschodzie Ukrainy i nadal trwa wymierzona w nich operacja nazywana antyterrorystyczną. Poszukiwanie szczątków malezyjskiego Boeinga może trwać latami, mówią eksperci. Bliscy tych, którzy byli na pokładzie, zorganizowali milczący protest. Nowa jakość w urzędach pracy teoretycznie już wkrótce. Prezydent podpisał odpowiednią ustawę. Szef MSW Ukrainy Arsen Awakow odrzuca medialne spekulacje, że operacja antyterrorystyczna na wschodzie została przerwana ze względu na możliwość inwazji wojsk rosyjskich. Informuje też, że akcja przeciwko prorosyjskim separatystom cały czas trwa. A oni nie mają zamiaru kończyć swoich działań. Rano w punkcie kontrolnym na wjeździe do Odessy eksplodował granat wrzucony z przejeżdżającego samochodu. Ten punkt został zorganizowany przez działaczy zwolenników jedności kraju. Rannych zostało 7 osób. Pod kontrolą zwolenników przyłączenia do Rosji jest także Słowiańsk w regionie donieckim. W mieście zamknięte są szkoły, sklepy, a władze proszą ludzi, żeby dla własnego bezpieczeństwa zostali w domach. Relacja Krzysztofa Renika. Operacja sił ukraińskich doprowadziła do zlikwidowania separatystycznych posterunków przy wjazdach do miasta od strony północno-wschodniej. Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Arsen Awakow zapowiedział w nocy, iż operacje antyterrorystyczne w regionie donieckim i ługańskim będą kontynuowane. Apelował do mieszkańców Donbasu o zachowanie spokoju, mówiąc: nie wychodzić z domu. Nie wychodźcie z domów, nie podchodźcie do okien, by nie trafiła was przypadkowa kula lub odłamek i w żadnym wypadku nie zbliżajcie się do ludzi z bronią. Ze strony prorosyjskich separatystów płyną sygnały, iż nie zamierzają oni oddawać broni oraz zrezygnować ze stawiania oporu siłom ukraińskim. Jak informują ich przywódcy, chcą doprowadzić za wszelką cenę do przeprowadzenia 11 maja nieuznawanego przez władze w Kijowie referendum, które miałoby legitymizować niepodległą Doniecką Republikę Ludową. Krzysztof Renik, Donieck, Polskie Radio. Za podsycanie konfliktu na Ukrainie Rosji kolejnymi sankcjami, głównie gospodarczymi, grożą i Waszyngton, i Bruksela. Szef MSZ-u Niemiec Frank-Walter Steinmeier próbuje zorganizować okrągły stół, żeby rozwiązać konflikt. Ubiegłotygodniowa rozmowa w Genewie z udziałem m.in. szefów dyplomacji Rosji i Ukrainy nie przyniosły poprawy sytuacji, choć dokumenty o porozumieniu podpisano. Poszukiwania malezyjskiego Boeinga mogą trwać latami. Takie opinie pojawiają się wśród ekspertów. Ostatnie 2 tygodnie poszukiwań wraku w Oceanie Indyjskim nie przyniosły rezultatów i prawdopodobnie teraz trzeba będzie zacząć przeszukiwanie znacznie większego obszaru. Samolot lecący z Kuala Lumpur do Pekinu zaginął 8 marca. Na jego pokładzie było 239 osób. Do dziś nie wiadomo, co stało się z maszyną. Nie znaleziono też jej wraku. Rodziny osób, które podróżowały tym samolotem, urządziły milczący protest przed malezyjską ambasadą w Pekinie. Tomasz Sajewicz. We czwartek z rodzinami chińskich pasażerów zaginionego Boeinga w Pekinie miał spotkać się przedstawiciel władz Malezji. Do spotkania jednak nie doszło. Nie podano przyczyn odwołania rozmów z rodzinami. Bliscy pasażerów Boeinga zagrozili rozpoczęciem strajku głodowego. Dziś w marszu milczenia przeszli pod ambasadę Malezji w Pekinie. Rodziny pasażerów kilka dni temu zażądały od władz Malezji upublicznienia szczegółów technicznych dotyczących ostatnich godzin lotu maszyny. Władze w Kuala Lumpur nie odpowiedziały jednak na ten apel. Bezzałogowa łódź podwodna szukała już 95% powierzchni dna oceanu, gdzie rzekomo miały znajdować się szczątki samolotu. Dziś mija 49. dzień od jego zaginięcia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Protestowali, bo chcieli zarabiać miesięcznie więcej niż $80, czyli jakieś 250 zł. Od kilku miesięcy siedzą w więzieniu, a dzisiaj ruszył ich proces. Chodzi o pracowników zakładów odzieżowych w Kambodży, którzy szyją ubrania dla największych światowych marek, takich jak Gap czy H&M. Ten sektor ma kluczowe znaczenie dla gospodarki jednego z najbiedniejszych krajów świata, więc władze Kambodży szybko i krwawo spacyfikowały protesty. Od policyjnych kul zginęły 4 osoby. Związkowcy mówią, że proces 23 pracowników jest umotywowany politycznie. Rządzący krajem od 30 lat premier Hun Sen nie toleruje żadnego sprzeciwu. Oskarżonym grozi 5 lat więzienia.

facet, co w saksofon dmie. Taką mam pracę, nie najlżejszą, nie. Kłopoty mam w mol i w dur, potrzeba mi chmur i piór, by niosły mnie swingu skrzydła, by raza mi nie brzydła. Więc bądź moją muzą, bądź mi blondyneczką niedużą, w skwar czy w deszcz, co robić masz, wiesz. Co masz robić, wiesz. Smaż, gotuj, zmywaj, piesz, a przytul czasem też artystom takich mus. Potrzeba i już. Lip, lap, dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy. Bądź moim natchnieniem. Andrzej Załucha, też znajdą Państwo to nagranie w zestawie do głosowania na Polski Top Wszechczasów. Na czym to polega? Na wspomnieniach, ale także na tym, by Państwo zaznaczyli 33 utwory ulubione. I bardzo często otrzymujemy od Państwa taką korespondencję, że to jednak duża męczarnia wybrać 33 utwory z tego zestawu. Staramy się od czasu do czasu stawiać siebie w roli takiego wujka dobra rada. Pomyślałem, że można głosować w każdym roku na inne utwory i wtedy będzie pewnie łatwiej. Proszę zaproponować w tym roku jakiś zupełnie inny, nowy, swój zestaw najbardziej ulubionych polskich utworów. Kiedyś podobało nam się to nagranie rano. Życie to grzech, ile wiary trzeba, by opisać. Życie to gra, czasem tylko kilka pięknych dźwięków ma. Budzi mnie szary świt, widzę cię przy mnie i wtedy płynę, płynę, chwytam żagle wiatr, jakby szczęście miało chwilę trwać. Wtedy płynę, płynę, znów się uczę, jak można kochać świat. Życie to cud, lecz od ciebie wciąż zależy każdy ruch. Życie to zew, ale tylko z tobą warto przeżyć je. Budzi mnie szary świt, widzę cię przy mnie i wtedy płynę, płynę, chwytam żagle wiatr, jakby szczęście miało chwilę trwać. Przy mnie i wtedy płynę, płynę, chwytam żagle wiatr, jakby szczęście miało chwilę trwać. Wtedy płynę, płynę, znów się uczę, jak można kochać świat. Wtedy płynę, płynę, chwytam żagle wiatr, jakby szczęście miało chwilę trwać. Wtedy płynę, płynę, znów się uczę, jak można kochać świat. Teraz Płynę i Beata Kozidrak. Nie przygotowałem się dzisiaj, bo nie wiem, kto tam tak ładnie gra na gitarze. Ale to w trzech wymiarach gitary nadrobimy tę zaległość. Pan Paweł z Radomska pisze, że napisał do radia, że usłyszał po raz pierwszy wiolonczelistkę u dziadka na pocztówce dźwiękowej na gramofonie. Były to lata 80., nie pamiętam dokładnie, dziadek mieszkający w kamienicy puszczał te przeboje, a echo leciało po całym podwórku. Piękne czasy. A to przy okazji dowiedziałem się, że pan Paweł z Radomska, który jest naszym stałym słuchaczem, jest osobą jeszcze bardzo młodą. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Niedawno nasze radio, program trzeci, odwiedziła dziennikarka, pojawiła się tu na Myśliwieckiej 357 i pytała nas, czy nie nudzi nam się trochę zapowiadanie w różnych oczywiście konfiguracjach, ale tych samych w sumie utworów. Ja odpowiedziałem, że nie, dlatego że z tymi utworami, z polskim topem wszechczasów bywa tak jak z dobrym filmem, który możemy oglądać kilkanaście, nawet kilkadziesiąt razy i zawsze znajdziemy w nim coś nowego, coś ciekawego, coś inspirującego, dlatego że to nie jest tylko kilkanaście czy kilkadziesiąt utworów prezentowanych w radiu. To jest także bardzo dużo emocji, które Państwo przekazują poprzez internet. Teraz mamy taką możliwość. I z tego tworzą się opowieści, o których kiedyś w ogóle pomyślałem tak, że można by je wszystkie gdzieś gromadzić, archiwizować i wydać z tego książkę, która stanowiłaby także fragment historii polskiej muzyki rozrywkowej. Diabła, mówią ludzie, pełni cnót, ludzie pełni cnót. Chciałem kiedyś zmądrzeć, po ich stronie być, spać w czystej pościeli, świeże mleko pić. Naprawdę chciałem zmądrzeć, po ich stronie być. Pomyślałem więc o żonie, aby stać się jednym z nich, stać się jednym z nich, stać się jednym z nich. Już miałem na oku haciendę wspaniałą, mówię wam, lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż. Bardzo ładny brek nasz bili, ale kiepski byłby z ciebie mąż. Kiepski byłby. Bez niej żyć, lecz nie wiedzą o lecz nie wiedzą o tym, że najgorzej w życiu to samotnym być. Jam. Też znajdą Państwo kilka utworów w zestawie do głosowania na Polski Top Wszechczasów, który odbędzie się w tym roku 2 maja. Zaczynamy o 10:00 z Państwa udziałem oczywiście. Pan Adam napisał, dobrze zrozumiałem z tą książką. Znajdą się listy słuchaczy, to byłoby fantastycznie przenieść tę atmosferę, którą tworzycie na karty książki. Trzymam kciuki, bo to kapitalny pomysł. No tak pomyślałem, że może by się udało, no bo na przykład taki list, który już dziś pojawił się na stronie internetowej. Pamiętam, jak udałem się, dźwigając magnetofon szpulowy Tonet, do mojej cioci, szczęśliwej posiadaczki radioodbiornika Kankan 3, by nagrać audycję Roman Waszko i jego płyt, a w niej longplay Vanilla Fudge. Jakiś czas potem mój ojciec przestroił naszą superheterodynę z zielonym okiem na nasz zakres UKF i mogłem słuchać Trójki. I takie listy będą się zapewne pojawiały, bo pewnie utwór, który teraz przed nami, też wywoła jakieś skojarzenia. Gruby smal! To był niesłychanie dobry czas dla zespołu Ira, także w programie trzecim. No i pamiętają Państwo zapewne, jak wtedy szaleliśmy na polskich koncertach. Autopromocja. Uroczystości kanonizacyjne w Watykanie na antenie Trójki. Prosto z Rzymu. Relacje, opinie, komentarze. Rozmowy z tymi, którzy pamiętają Jana XXIII i Jana Pawła II. Codziennie, w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. A także w specjalnym wydaniu programu w niedzielę od 7 do 10. Do usłyszenia. Marcin Pośpiech i Marcin Gutowski. Autopromocja. Proszę wejść na stronę internetową Trójki. Tam jest odnośnik Polski do Wszechczasów i z tej strony można zagłosować na to nasze spotkanie. 2 maja od godziny 10. Zapraszamy Państwa, Piotr Metz, Piotr Stelmach i moja skromna osoba. Od 10 zaczynamy i wspólnie się bawimy. No i tak mi strasznie teraz leży w głowie pomysł zebrania tych listów i opublikowania to w formie książkowej. Może w tym roku zaczniemy, a dokończymy za rok albo za dwa. Bikini. utwory, choć z nami je doskonale, układają się w to majowe święto w jakiś taki specjalny cykl, który mam nadzieję wszystkim nam sprawia dużą przyjemność i mam nadzieję, że wspólnie przez te, ile to będzie? 9 godzin. Dość miło i przyjemnie po polsku spędzamy czas. Podczas tych naszych spotkań majowych rodzą się różnego rodzaju pomysły, które mnie fascynują. Mianowicie, to chyba było rok temu albo dwa lata temu, ktoś zaproponował, żeby stworzyć osobną kategorię dla takich zespołów jak zespół Republika, czy zespół Kult, czy zespół T-Love i aby z nich wybierać po trzy najważniejsze dla tych formacji utwory. Zresztą tych wykonawców było o wiele więcej, no ale wtedy musielibyśmy spędzić wspólnie nie 9 godzin, a podejrzewam, że 3 albo może nawet 3, może nawet 4 dni. No i to będzie maj i będzie słońce i będzie ciepło. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay, nowy. Patoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay, rower. Karambola obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Mula Maxa, mój ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Wiesz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. Lech Janerka, rower też w zestawie do głosowania na Polski Top Wszechczasów. To teraz szybko jeszcze przypominam, że 20 minut na głosowanie na dzisiejszą listę. Tu akurat wybieramy 10 utworów. Dzisiaj po godzinie 19 sprawdzamy, na których pozycjach to nasze zaznaczone. Marek Niedźwiecki poprowadzi program, lista przebojów programu trzeciego. Dziś mniej więcej startujemy o 19.08. Proszę tego nie przegapić. No i proszę nie przegapić polskiego topu wszechczasów. Zestaw jest duży, wiem, ale sugestia jest taka, by państwo głosowali w każdym roku na inne utwory i wtedy będzie łatwiej. I wtedy ta lista też będzie nam się zmieniała dość dynamicznie. No, ciekaw jestem, czy w tym roku ten utwór znajdzie się w zestawie. Do roboty, bo na większość poetów skończył się tu popyt. Wsiadłem w auto i rzekłem:

Agnieszka Skrzypczak i Wojciech Malajkat przedstawiają nową powieść Jerzego Sosnowskiego. Spotkamy się w Honolulu. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie z trójkowym znakiem jakości. Muzyka Piotr Mos. Zaczynamy. Check-in. Odcinek trzeci. Marek doskonale wyczuwał, kiedy współmieszkaniec wieży chce pogadać, a kiedy chce być sam. Skomplikowaną umowę notarialną, w myśl której byli współwłaścicielami nieruchomości o rozmaitych wkładach własnych i wynikających stąd zróżnicowanych prawach, opracował z bezwzględnością rekina finansjery. Ale w gruncie rzeczy po raz drugi wyciągnął Piotra z poważnych kłopotów. Spisany regulamin ich życia we dwóch ocierał się o groteskę. Na przykład na drzwiach prowadzących ze wspólnego korytarzyka do ich saloników przechodziło się z nich do maleńkich sypialni z jednej, a do łazienek z drugiej strony. Mieli w razie potrzeby umieszczać hotelowe zawieszki z napisem "nie przeszkadzać". A paragraf 7b zaznaczał, że przestają one obowiązywać po 24 godzinach nieprzerwanego pozostawania na klamce, na wypadek, gdyby któremuś coś się stało. Na pierwszym piętrze, w bibliotece, zaordynowana była całodobowa, bezwzględna cisza. Gości wolno było przyjmować bez uprzedzenia na parterze, ale nocowanie ich w pokoiku przy jadalni, na co dzień służącym jako składzik, było uzależnione od zgody drugiej strony. Sprowadzenie kobiety do sypialni na dłużej niż jedną noc automatycznie rozwiązywało całą umowę, gdyż wieża nie była przystosowana do mieszkania trzech osób. Paragraf 14 zaznaczał, odnosi się to również do sprowadzania mężczyzn. I tak dalej. W praktyce jednak Piotr nie pamiętał, żeby kiedykolwiek życie z kimś pod wspólnym dachem upływało mu aż tak bezkonfliktowo. Wielokrotnie, nie widząc zawieszki na drzwiach, zaglądał do saloniku przyjaciela i prowadził tam długie, wieczorne rozmowy przy piwie i winie. Choć bywało, że przyjaciel kończył je bez ceregieli, mówiąc spokojnie: to już idź sobie, chce mi się spać. Z tego zresztą powodu Piotr chętniej wsadzał do niego tylko głowę i proponował posiedzenie po swojej stronie korytarza. Przynajmniej nikt go nie wyrzucał. A Marek, co charakterystyczne, wyznał kiedyś, że w ogóle nie widzi różnicy. Moduł z 1 równa się 1 lub minus 1. Czy wychodzisz ty, czy wychodzę ja, któryś z nas wychodzi w każdym razie i rozmowa się kończy. Over. Kiedy po 3 latach związek z Magdą się rozpadł, Piotr teraz dopiero umiał przyznać, że zanadto uwierzył w swoją rolę starszego i mądrzejszego, a studentka 3. roku prawa znudziła się odgrywaniem Galatei u boku Pigmaliona. Jego przyjaciel przyjął to bez zdziwienia. Wtedy akurat nie okazał się pomocny. Może dlatego, że zajęty był pisaniem świetnej pracy dyplomowej, że zaraz po obronie miał wyjechać na niezwykle prestiżowy i intratny kontrakt w Dolinie Krzemowej. A może dlatego, że depresja, w którą wpadł Piotr, była czymś kompletnie nieracjonalnym. Dla Giedoyta problem nie istniał. Para mieszkała razem, kiedy było fajnie, a kiedy przestało być fajnie, przestała też mieszkać razem. To proste. Mówi się aha i żyje dalej. Być może w tym momencie ujawniła się najwyraźniej subtelna różnica w ich stosunku do tego, co nieuniknione. Piotr wiedział, że jego związek nie ma przyszłości. Mówili mu to wszyscy dookoła. I nie mógł ścierpieć myśli, że rzeczy toczą się zgodnie z obiektywnym porządkiem, od którego zazwyczaj nie ma odwołania. Marka zaś istnienie tego porządku zdawało się uspokajać. Pozwalało przewidywać bieg zdarzeń. Więc nieomal czerpał satysfakcję z tego, że romans jego dawnego nauczyciela zakończył się w sposób niezaskakujący. Wyjechał zresztą wkrótce i przez wiele lat nie dawał znaku życia. Piotr właściwie o nim zapomniał. Aż 2 lata temu spotkali się przypadkiem na ulicy. Piotr wysiorbał ostatni łyk herbaty z mlekiem, mocno już wystygłej, i zaczął z wysiłkiem przypominać sobie, na kiedy Marek zapowiedział tym razem swój powrót. Giedoyt pracował jako konsultant dla firm opracowujących programy graficzne, jeździł z prezentacjami, tak jak teraz, a odkąd zaczął się kryzys, dorzucił do swoich zajęć pisanie artykułów popularno-naukowych i broszur dla użytkowników programów. Gości z jego pozycją zawodową było w Polsce zaledwie kilku. Choć sam stwierdził kiedyś sucho, że w tej dziedzinie każdy rok przynosi zmiany w hierarchii i niczego nie można być pewnym. W każdym razie jego oszczędne opowieści o pracy nad specjalnym softwarem do robienia zdjęć trikowych w 3D, czym zajmował się w Stanach, budziły w Piotrze coś w rodzaju nabożnego podziwu. Teraz przegadałby chętnie z Giedoitem swoją kraśnieńską wyprawę, bo oprócz materiału wątpliwej jakości przywiózł z niej porcję rozdrażnienia. A Marek właśnie rozdrażnienia by nie rozumiał, więc posłużyłby jako filtr przepuszczający jedynie istotę problemu, o którym warto pisać. Temat wydawał się początkowo intrygujący. Piotr w doniesieniach agencyjnych znalazł wzmiankę o tym, że w Kraśnie Wielkopolskim pozbawiono praw rodzicielskich kobietę mającą od kilku lat, jak twierdziła, objawienia. Jej 12-letnie córki bliźniaczki zostały umieszczone w pogotowiu opiekuńczym. Według wersji przyjętej przez sąd, 40-letnia rencistka cierpi po prostu na padaczkę skroniową. Jej znacznie starszy mąż, spawacz, obecnie na bezrobociu, nie umie jej się przeciwstawić i cała ta sytuacja wpływa fatalnie na rozwój dzieci. Skądinąd jednego z ADHD i dysgrafią, a drugiego z astmą alergiczną i dyskalkulią. Reporter, wybierając się na miejsce, spodziewał się albo bezdusznego sądu, wkraczającego w sferę osobistych ludzkich przekonań. Wówczas bohaterką pozytywną jego tekstu byłaby kraśnieńska mistyczka, prześladowana przez niewrażliwych urzędników, albo histeryczki, którą religijne, a właściwie pseudoreligijne szaleństwo pozbawiło resztki zdrowego rozsądku, potrzebnego do wychowywania dzieci. Wówczas bohaterką pozytywną byłaby sędzina, ujmująca się za bliźniaczkami. Nie przewidział, i jednym ze składników jego rozdrażnienia było właśnie to, że nie przewidział, iż może nie być tu alternatywy. Sąd był rzeczywiście bezduszny, a kobieta, zdaniem Piotra, zwyczajnie niemądra. Rzecznik miejscowego wymiaru sprawiedliwości wydawał się przeniesiony w czasie z najgorszych lat PRL-u, kiedy prześladowano Kościół. Ale obrońcami rzekomej mistyczki mienili się ludzie, których wiara nie miała chyba wiele wspólnego z chrześcijaństwem, a wściekłość, z jaką reagowali na najmniejszy domysł, że mogą nie mieć racji, wydawała się wręcz demoniczna. Byłemu katolikowi, a tak określał siebie Piotr, obie strony przypominały parę postawionych przed nim krzywych zwierciadeł. Zaciekle antyklerykalny rzecznik pokazywał mu, kim może się stać. Zwolennicy objawień parodiowali tego, kim był przez lata. W południe, wsiadając do samochodu, miał wrażenie, że stamtąd ucieka. Interesujący przypadek, prowadzący do pozytywnego wniosku, jak lepiej urządzić państwo lub ewentualnie jak wierzyć, nie tracąc zdrowego rozsądku, zmienił się nieoczekiwanie w osobistą psychodramę, której Piotr nie zamierzał sobie fundować. Zresztą trudno było uwierzyć, że kogokolwiek interesowałyby jego duszne problemy. Wracał do wieży, myśląc może po raz pierwszy tak wyraźnie, choć jak sobie uświadomił już od pewnego czasu, to w nim wzbierało, że chciałby się oddzielić od wszystkiego, oczyścić, wyosobnić, wystrzelić na inną planetę, w inne czasy, a przy okazji pozbyć się samego siebie, którego lubił coraz mniej. Właściwie wcale. Bredzę, stęknął samokrytycznie i ruszył z powrotem na górę do sypialni. Dochodziła chyba czwarta. Mimo wszystko ciekawiło go, z jaką miną wysłucha go za kilka dni Marek. I co powie? Jerzy Sosnowski. Spotkamy się w Honolulu. Czyta Wojciech Malajkat w towarzystwie Agnieszki Skrzypczak. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy